uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet gaat de grens voor huurprijsbescherming verhogen. Die geldt nu alleen voor sociale huurwoningen tot zo'n 760 euro... maar straks ook op de vrije markt voor huurhuizen tot ongeveer 1000 euro. Met de huurprijsbescherming kan via een puntensysteem worden bepaald of een huurhuis te duur is. Een huurder kan dan via de huurcommissie een lagere huur afdwingen. Boven de 1000 euro mogen huisbazen vragen wat ze willen. Huurwoningen in de vrije sector zijn dit jaar weer een stuk duurder geworden. Schiphol schrapt tot maart volgend jaar duizenden vluchten. Buiten de vakantieweken gaat het om 46.000 reizigers minder. Dat is 13% minder dan voor corona. De luchthaven kampt al maanden met lange wachtrijen vanwege een personeelstekort. KLM zegt in een reactie dat de maat vol is. Volgens de maatschappij ontstaat op deze manier een uitzichtloze situatie. Schiphol zegt dat aan het einde van dit jaar wordt gekeken of er vanaf eind januari weer meer mogelijk is. Het aantal wachtenden voor langdurige zorg is opnieuw gestegen. Bijna 23.500 mensen wachten vorige maand op een plaats in een instelling of op andere begeleiding. Dat zijn er zo'n 2000 meer dan in juli. De cijfers komen van de Nederlandse Zorgautoriteit. Die heeft nog geen oorzaak gevonden voor de stijging, die het hoogste is van dit jaar. Het bedrijf achter Nord Stream 1 zegt dat er vanaf maandag waarschijnlijk geen gas meer lekt uit de beschadigde pijpleiding in de Oostzee, dat meldt persbureau Reuters. Het is onduidelijk of en wanneer de pijpleiding eventueel weer kan worden gebruikt. Eerst moet worden bekeken hoe groot de schade aan de leiding is en daarvoor moet het bedrijf naar de plek van het lek toe. Dat kan nu nog niet, omdat het gebied nog niet toegankelijk is. Het weer, in het noorden wat regen, maar verder is het droog. Vanavond zijn er opklaringen en vannacht is er weer kans op mist. Morgen blijft het meestal droog en schijnt de zon. Later op de dag steekt er een zuidwestenwind op. Het wordt zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat nog een lange file tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein. Je hebt daar een half uur vertraging door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht, dus je kunt beter de A13 naar Rotterdam nemen. Verder is het nog druk op de A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meren en Nieuwebrug. Er staat nog 10 kilometer file, de vertraging is een kwartier. En de nasleep van een ongeluk veroorzaakt ook nog een lange file op de A27 van Utrecht naar Breda tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum. Staat er 14 kilometer, kost je een half uur. De linkerrijstrook is daar dicht. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Eenvoudig en snel facturen invoeren? e-boekhouden.nl. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op SASAS.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. Bij Pearl weten we, veilig onderweg begint met scherp zicht. Zeker nu de zon vaak lager staat, is de zonnebril essentieel. Daarom profiteer je nu van 3 voor 1. Koop een bril, krijg de tweede bril gratis en geef een derde bril cadeau. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Stel je eens voor, een rij koeien, varkens en kippen van Amsterdam tot Brussel. Zie het voor je? Zo bizar veel dieren eten we in Nederland elke dag. 600.000. Dus elke dag dat we dat niet doen, telt. Doe daar al mee met Eet Geen Dierendag. En maak van 4 oktober de diervriendelijkste dag van het jaar voor alle dieren. Kijk op wakkerdier.nl. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Moet je horen. Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. Twee cd's voor €12,99. Met een boek over Vincent van Gogh en Gustav Klimt. En een cd van het Nederlands Kamerkoor cadeau. Shop nu in de winkel of op aangenaamklassiek.nl. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. Weet jij wat dit geluid is? Het is het geluid van iemand met reuma die een medicijnverpakking probeert te openen. Oh. Als dat niet lukt, ben je altijd afhankelijk van iemand anders. Zal ik het weer even doen, papa? Bij Reuma Nederland strijden we ervoor dat mensen met reuma weer voluit kunnen leven. Help mee en teken de petitie voor gebruiksvriendelijke medicijnverpakkingen op reumanederland.nl. NPO Radio 1. NTR. Ze werden binnengehaald als de next big thing in Hollywood. Met Will Smith maakten ze de kaskraker Bad Boys for Life. Ze werken aan de Disney-serie Miss Marvel. En nu gaat hun film Rebel in première over twee Belgische broers die terechtkomen in Syrië. Hier zijn Adil El Arbi en Bilal Fellah. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Nou, zoals Soendos jullie namen uitspreekt, zo gaat het me niet lukken, Adil en Bilal. We spraken Abu Bakr, degene die de hoofdrol speelt in jullie film. Kamel speelt hij. En die zegt over jullie, Adil en Bilal, die kan je niet los van elkaar zien. Ze zijn een merk, zoals Laurel en Hardy. Laurel alleen is niks waard. Hardy alleen is ook niks waard. Maar Laurel en Hardy samen is fucking goed. Dat is mooi. Herkennen jullie mooi dit? Kort. Maar het is slimmer dan je denkt. Ja. Maar ik zou het er persoonlijk ook heel benauwd van krijgen dat je apart van elkaar niks voorstelt. Als filmteam zijn we echt de beste. En film is natuurlijk altijd teamwork. Hè. Dat is niet enkel wij twee. Dat is ook Robrecht Heijvaart, onze cameraman. En nog in Hannes bijvoorbeeld. Dus we zijn altijd zoals een voetbalploeg eigenlijk. Hè. Maar goed, er zijn niet zo heel veel duo-regisseurs. Nee, dat klopt. Het is redelijk zeldzaam dat dat gebeurt. Maar dat gebeurt nu wel meer en meer. Ja, dat is wel waar. Dus, maar goed, dat duo-schap, wat dat is tussen jullie, gaat behoorlijk ver. Want we spraken ook jouw vader, Adil. En die vertelde dat mensen vaak denken dat jullie broers zijn. Yeah. En dat hij dan jullie beider vader is. En jullie betekenen voor hem ook hetzelfde, Bilal. Bilal is familie geworden. Ja, dat is zijn vader is gelijk. Ja, een vaderfiguur in mijn leven, dus... Hij heeft mij gezien in alle toestanden. Hij heeft ons altijd gesteund in alles wat we doen. En ja, dat is gewoon zo'n familiaal band dat ik voel met hem. Mm-hmm. En hoe is dat ontstaan? Of waarom is dat zo ontstaan, denk je? Wel, ik denk sinds de eerste dag dat we samen hebben... Dus de eerste dag dat ik Adil heb ontmoet op filmschool... De academie in Brussel. Ja, Sint-Lucas Brussel. We waren de enige Marokkaan, dus we waren direct een bendevorming, altijd samen. Dat kon niet anders. Ja, en we hadden zo allebei iets van... Ja, we gaan de wereld veroveren. Hè. Dus dat is een intense band dat we hebben. En we hadden ook dezelfde visie. En om te geraken waar we nu zijn, ja, we hebben heel veel meegemaakt. We zijn ups en downs en... Alle films die we hebben samengemaakt, dat is echt gemaakt uit broederschap. Mm-hmm, ja, en daarbij speelt jouw vader, die van Edil, dus ook een heel belangrijke rol. Ja, al onze familie, en ook de vader van Bilal, die ook zo'n onkel is eigenlijk. ja, dat is de standaard. Hè. Want dat is ook bij zijn ouders dat we onze eerste films gemonteerd hebben in de kelder. Ja, in de kelder bij mijn serieus, ouders. Bij jouw ouders? Dus we waren echt Image daar gemonteerd, een deel van Black. Black hebben we ook, ja, we hebben een deel daar gemonteerd. Dat zat mijn moeder van achter te strijken. Nee, met de strijkplank. Ja, en bracht ons altijd lekker eten. Dank je, mama. Oh. Dus dat is eigenlijk in de aftiteling is dat het postproductiebedrijf Casa Falla. en jouw vader heeft trouwens ook de catering heel vaak voor honderden mensen, crew. Ja, voor Image en Black, de eerste films. Dus zo is het allemaal gestart. Dat zijn echt hele mooie verhalen. Maar goed, het feit dat jullie leven zo met elkaar verklonken zijn, dat is natuurlijk geweldig, want je voelt je daardoor ook veel sterker, kan ik me voorstellen. Maar ook kwetsbaar, want zodra er één omvalt... Of hebben jullie... Ik zie nu heel verbaasde ogen. Kan dat? Toch? Voel je die kwetsbaarheid niet? Nee, het is altijd... Eigenlijk, dat gebeurt heel vaak, dat de een van de twee omvalt. Daarom is er altijd de andere om daar te zijn. Dat is juist heel handig. Ja. Want soms ben ik ziek of down. En dan is Bilal daar de sterke. Soms is het andersom. Soms is Bilal pissed en ben ik kalm. Of andersom. Dus Er is altijd die balans en altijd die steun. Yin en yang. Ja, yin en yang. En zeker als je bijvoorbeeld je eerste Hollywood-film maakt. En dat is $100 miljoen, dat is gigantisch veel stress. En dan is het altijd goed om iemand naast u te hebben die je vertrouwt en die er altijd is. En wie is er net iets vaker down? Ik weet dat niet. Wie is de meest sombere van jullie twee? Dat kan variëren. Adil heeft echt wel zo die doorzettingskarakter. Op momenten dat ik zeg van... het is niet, ik ben ook een perfectionist, dus als het niet perfect is, dan... kan ik mij zo snel verliezen. En dan Adil zegt, nee, dat is goed, kom, vooruit. Dus, okay, je vult elkaar echt aan. De tegels liggen daar. Je mag er allebei één, of jullie doen er samen één. Kijk maar, ik ben benieuwd wat het gaat worden. Alright. Meld nog even dat we ieder moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen podcast. En dat we ook te zien zijn op dit moment op nporadio1.nl. Edil El Arbi en Bilal Fallah zijn dertigers inmiddels. Hè, en zijn jaren geleden samen in een onwaarschijnlijk avontuur terechtgekomen, zou je wel kunnen zeggen. Beide afkomstig uit Brussel, opgeleid aan de Filmacademie. De enige Marokkanen daar, dus jullie waren vanaf dag één aan elkaar vastgeklonken, zochten elkaar op. En sindsdien werken jullie samen en boeken jullie het ene succes na het andere. Een paar jaar geleden kwamen jullie in Hollywood terecht. Het is echt een sprookje. En daar werken jullie, zoals Soenders net al ook aankondigde, Bad Boys for Life met Will Smith, met wie jullie inmiddels ook bevriend zijn. En werkte ook aan de serie Miss Marvel. Dat is een islamitische superheld ding, geloof ik. Hè? Voor Disney Plus is dat. Ja, inderdaad. Ja. Maar nu. Volgende week gaat jullie nieuwste film in de Nederlandse en Vlaamse bioscoop, Belgische bioscoop in première. Rebel geheet. En daar is volgens mij nog niet het laatste woord over gesproken. Want het is echt een super heftige film. Ja, dat klopt. Ja. Het was de heftige geschiedenis waarop de film gebaseerd is natuurlijk. Ja. Want in 2015 waren jullie hier ook te gast. Dat was op 6 januari 2015. En toen spraken jullie, Koen Verbraak was de presentator, toen spraken jullie over IS en zeiden jullie ook dat jullie heel erg gefascineerd waren door de radicalisering onder jongeren uit jullie buurt en dat jullie daar ooit nog eens een film over zouden willen maken. Hm. Nou, dit is dus inmiddels 7 jaar geleden. Yes. Toen speelde dit al. Dat je dat wilde. En dat was trouwens een dag voor de aanslag op Charlie Hebdo, hè? Ja, dat is een verhaal die toch al echt heel lang in ons hoofd is en die we echt wilden vertellen. Het is een heel persoonlijk verhaal. Het is het belangrijkste film dat we ooit hebben gemaakt. Het is gebeurd met mensen die ik echt ken, waarmee dat ik ben opgegroeid. En dat echt vrienden waren. En dan zag ik dat dat die in één keer vertrok. En dan de ene na de andere vertrok dan naar Syrië. En dat was een film. De ene na de andere vertrok. Ja, dat begon zo gelijk een domino. Dat is, die is vertrokken en dan die is vertrokken. Dus dat was wel zoiets. En ik kom van Vilvoorde. En Bilem, oh, in Vilvoorde, ja. Ja, Vilvoorde, waar de hoogste percentage van jongeren zijn vertrokken naar Syrië. Dus dat is echt... Uit heel Europa, hè? Uit heel Europa, ja. En Molenbeek, uit de hele wereld, geloof zelfs. Ik. Ja. Dus dat was een fenomeen die aan het gebeuren was. En ja, dat zijn jongens gelijk ons. Belgische Marokkanen met moslimachtergrond. Dus dat was wel zoiets heel persoonlijk. En ik dacht van, ja, we moeten daar iets over maken. Mm-hmm. En dan om te zien... Maar even, hè, want ik probeer me dat voor te stellen. Het waren dus jongens uit de buurt die je kende, met wie je had gevoetbald of weet ik wat. Ja, ja, ik ben naar dezelfde school ben gegaan en heb mee gevoetbald en zo verder. Dus dat was wel, En hoe hoorde je dat dan? Of hoe ging dat? Wel... Ja, dat begon door, als ik op voetbalveldje ging spelen, dat iemand zei van, ja, die is vertrokken. En ik zei, nou waar, ja, naar Syrië. En dat was dan, hoe komt dat, waarom? En dan was dat een andere die vertrok en een andere. Dus dat was echt de gasten onder elkaar die dat zeiden. Dus zo begon dat. En waarin verschilde jij van die jongens? Ja, dat is hetgeen dat we dat is hetgeen dat ik wou onderzoeken met Adil. Mm-hmm. Dat is hetgeen dat we wouden begrijpen wat het probleem was. Maar ik denk dat... Ja, ik had wel een goede educatie, denk ik. En ik had wel zoiets van... Ik wist al sowieso dat ik niet ging vertrekken. En ik moet ook wel weten, het is nog altijd de grote meerderheid... vertrok niet, hè. Dat mm-hmm. Was nog altijd wel een kleine groep van, mm-hmm. van jongeren. Maar... Het ding is dat, als je dat dan ziet, dan is dat meestal wel jongeren die zo die identiteitscrisis hebben, dat niet weten, ben ik Belg, Marokkaan? En dan komt er iemand af en gelijk bij bendes, ja, kom bij ons, dan zijn ze een deel van onze bende en kun jij deel uitmaken van iets. Mm-hmm. En zo was diezelfde methode, hoe dat gebeurde met mensen die heel... radicaal waren. En jij ziet dus twee belangrijke verschillen tussen jou en die jongens die wel gingen. Educatie, je was iets hoger opgeleid. Nee, niet per se. Maar er zijn ook zelfs, er is iemand vertrokken die naar echt hoge educatie had en op een paar weken tijd... Heb je het op voeding thuis? We hebben geluk dat we goede opvoeding thuis hebben gehad met duidelijke principes van wat goed en kwaad is. Mm-hmm. En ja, ik denk dat je die basis wel heel hard moet hebben om niet geronseld te kunnen worden. Mm-hmm. En ook het feit dat we wel een toekomstperspectief hadden, dat we dromen hadden en een hoopvol toekomst en dergelijke. Die mensen die hadden misschien het gevoel dat er geen hoop was of dat ze nergens gingen geraken in België en dan dat je leven eigenlijk al voorbij was. En dan komt er iemand en die vertelt en je kunt een held zijn daar. Je kunt mm-hmm. een onschuldig volk die gemassacreerd wordt door een dictator gaan beschermen. En als je sterft, dan gaat het naar het paradijs. Dus het startte eigenlijk bij een onderzoek van waarom vertrekken ze? Waarom gaan ze naar Syrië, die jongens uit jullie omgeving? Mm-hmm. En nu lijkt het alsof het een documentaire is. Dat is het zeer zeker niet. Het is namelijk een hele, zoals ik al zei, hele heftige speelfilm. Mm-hmm. Met een Hollywood-saus, zou je zelfs kunnen zeggen, toch? Ja, absoluut. Mm-hmm. Hoe is het verhaal? Misschien eerst even heel in het kort het verhaal. Wil een van jullie dat doen? Het was vooral van een personage die Kamal heet en hij beslist om naar Syrië te vertrekken. Eerst voor humanitaire redenen, om de lokale bevolking te beschermen, te helpen. En uiteindelijk, wat essentieel is trouwens, hè? Want heel veel mensen denken natuurlijk dat ze daar naartoe gaan om met IS te strijden. Maar ja, sommigen wel, maar niet iedereen. Lang niet iedereen en vooral niet in het begin. Degenen die vertrokken zijn in 2012, 2013, die vertrokken omdat zich aan te sluiten aan de rebellenleger die tegen Assad vochten. Maar in die chaos van die oorlog geraakt hij eigenlijk toevallig in Islamitische Staat. En dan heb je de jonge broer die hem dan eigenlijk wil gaan volgen, die geronseld wordt. En de moeder die probeert de jongste broer nog wel te behouden in België, dat hij niet radicaliseert. Ja, dus hij wordt als het ware ingelijfd door IS, Kamal, en kan geen kant meer op. Hij wil zeker niet andere mensen doden en zegt dan geef mij maar een camera, want dat... Dat kan ik. Het is natuurlijk heel slim, want dan denkt hij, dan hoef ik verder niks. Ja. Maar raakt dan verstrikt, want die camera is als het ware zijn wapen. Wat Absoluut. Voor jullie natuurlijk goud was, in zekere zin, Bilal. Ja, dat is ook hetgeen dat we hadden gaan vertellen in de film. Is dat, om te zien van hoe dat eraan toe gaat achter de coulissen. En dat Kamal, het feit dat hij de camera pakt, geraakt in die wereld van hoe dat ze propagandafilms maken. En als je kijkt naar die propagandafilms, ja, die zijn heel professioneel gemaakt. Echt met de slikheid van Hollywoodfilms. Met trackings, met location scouting, casting. Dus dat aspect hadden we nog niet echt gezien. Nee, wisten jullie dat? Want jullie hebben wel 8 jaar research gedaan. Ook heel veel propagandafilms bekeken. Wist je dat het zo professioneel gemaakt werd? Wel, gewoon al door het kijken van die video's weet je al als regisseur onmiddellijk dat professioneel gemaakt is. Hè. Je ziet welke camera, lenzen dat ze gebruiken, welke montagetechnieken. Dat is echt perfect geproduceerd. En dan in de research die we daarna hebben gedaan, hebben we dan ontdekt dat ze effectief ook location scouts deden en dat ze castings deden en dat er heel veel werd gerepeteerd om zo de perfecte shot te hebben, de perfecte video te kunnen maken. En dat is ook de reden waarom dat in veel van die video's, bijna al die video's, de mensen die geëxecuteerd worden, die zijn eigenlijk rustig. Het lijkt alsof dat ze zich gewoon laten doen, maar dat komt omdat ze zijn enerzijds verdoofd en ze hebben die executievideo's al talloze keren gerepeteerd. Dus die mensen weten niet wanneer de take van de executie de echte take zal zijn. Ja. Dat zie je trouwens ook heel duidelijk terugkomen. En dat mensen gedrogeerd worden. En hoe was het om... Want jullie hebben ook daadwerkelijk die propagandafilms... maar ook martelscènes bekeken. Ja, we hebben dat moeten analyseren. Dus dat is wel belangrijk als je een film maakt daarover. En dat is heel moeilijk. Maar ja, we hadden op den duur was gewoon van... Oké, hoe wordt dat gemaakt? En we hadden echt begrijpen... hoe dat in elkaar stak. Dus die research was enorm belangrijk. En dat was niet enkel die analyses maken van de propagandavideo's, maar ook echt spreken met de moeders van de zoon die zijn vertrokken. Er is, by the way, ook een scène echt met de moeders in de film. Die zijn geen acteurs of actrices. Oh, dat vroeg me inderdaad af, ja. Oh ja? Het zijn echte moeders. Dus, en dan hebben we ook... Op het moment dat je een soort therapeutisch gesprek hebt waar ouders bij elkaar komen om ervaringen te delen. Ja, we hadden echt ouders als een vader en een moeder die van jongeren die echt vertrokken zijn. Dus hun verhaal, ze acteren niet. Dat is echt een documentaire momentje. Ja. Dus ja, heel veel research gedaan. Ja. Je voelt aan alles dat er een ontzettende noodzaak was om deze film te maken. Ja. Ja, dat is een heel persoonlijke film. En zoals ik zei, ons belangrijkste film. En als je kijkt naar de meeste films of series, is niet echt verteld, of er zijn er toch niet veel verteld uit een moslimperspectief of vanuit onze kant. En dat is hetgeen dat we echt wilden doen, is echt dat verhaal vertellen met al zijn complexiteit en in de nuance. En dat beeld, een realistisch beeld tegen. Mm-hmm. En die complexiteit laten jullie heel erg zien. En die is natuurlijk ook doodeng. Hè? Ik bedoel, jullie hebben je waarschijnlijk ook wel de risico's aangevoeld van hoe gaan we dit verhaal vertellen? Want er zullen heel veel mensen zijn die zeggen van zie je wel, die moslims zijn gestoord. Ja, ik denk dat als je de film ziet, dat je begrijpt dat de moslims eigenlijk de eerste slachtoffers zijn van extremisme. En de moeder is een moslima, zij bidt 5 keer per dag, gaat naar de moskee. En je ziet de mensen die naar de moskee gaan en dat zijn allemaal gewone moslims. Je ziet ook Molenbeek, dat is een gewone wijk. Dus vaak in die films en die series wordt er een beetje simplistisch overheen gegaan. Mm-hmm. Want ze tonen dan of... Ja, je bent zogezegd moslim, maar je drinkt alcohol, je gaat feesten, je bent eigenlijk helemaal niet bezig met religie enzovoort. En dan ben je een goede moslim, zogezegd. Of je leest de Koran, biedt en dan ben je een extremist. Maar dat is, de realiteit is niet zo. Dus voor ons was het belangrijk om te tonen dat de echte moslims, dat zijn niet de slechteriken, dat zijn de mensen die vaak bezien worden als de vijand door de islamitische staat. En dan heb je de islamitische staat die moslims bezien als ongelovigen. En dan eigenlijk gewoon een criminele organisatie zijn. Ja. Hoe, want je hebt dus de scènes in Brussel en je hebt de scènes in Syrië, die uiteraard niet in Syrië zijn. Waar zijn ze eigenlijk opgenomen? Wel, een groot deel is in Molenbeek gedraaid, alles wat in België is. En het andere deel is in een klein deeltje in Luxemburg, maar het grootste Nee, maar de gevechtsscènes. Ja, maar dat was in Jordanië. In Jordanië. Ja. En je ziet daarbij vooral de wanhoop van de moeder. Hè? Wat ontzettend indrukwekkend is en heel schrijnend. De moeder die dus haar oudste zoon heeft weggestuurd omdat hij crimineel werd. En zij bang was dat haar jongere zoon door hem beïnvloed zou worden. Waardoor die in Syrië terechtkwam. Maar dan komt het verhaal van het jonge jongetje, gespeeld door jouw jonge broertje trouwens, Amir heet hij. Waanzinnig gespeeld. Dank je. Dan zie je hoe ze ontzettend bang wordt dat ze dat jongetje ook nog kwijtraakt. Iedereen inschakelt, de politie, de hulpverlening. En het lukt niet. Ja. Is dit ook een verhaal? Want ik denk dan, ja, maar zo gek zal het toch niet zijn? Jawel, dat soort jonge jongens worden geronseld, maar het is dus wel zo. Ja dus, het ronselen begon al aan 2011, vooral 2012-13. En op dat moment, de moeders van die jongeren, die gingen wel naar de politieagenten en autoriteiten om te zeggen, ja, onze kinderen gaan naar Syrië en je moet daar iets tegen doen. Maar op dat moment, de autoriteiten vonden dat niet belangrijk. Hè. Dat was zo, ja, ze gingen daar gaan vechten en ze gingen vechten tegen Assad. Assad was toen de grote vijand, dus dat maakte eigenlijk niet zoveel uit. En dat was toch krapul minder. In het geval van een kleine jongen, dat is echt gebaseerd op een echt verhaal waarbij dat een Syrië-strijder van Syrië teruggekomen is naar België, naar Brussel. En die zijn kleine broer van 12, 13 jaar heeft opgewacht van school. Dezelfde school waar we trouwens gedraaid hebben. Oh, ja. Die gewoon heeft meegenomen naar Syrië. Dus, en dat was toen de jongste FTF, zoals ze zeggen, Foreign Terrorist Fighter. En hoe is het met die jongen afgelopen? Niemand weet wat er nu met die jongen is gebeurd. Zijn grote broer heeft de aanslagen van Parijs gepleegd en is daarna gedood geweest tijdens de interventie van de politie, van de Franse politie. Die dat jongen, is zijn oudere broer? Dat is zijn oudere broer, ja. En hij zelf, niemand weet waar hij is. Ze zeggen misschien dat hij dood is, maar ondertussen is hij 17 jaar, denk ik, of zo. Maar even, Edil, want hoe is het dan om je... Want jouw vader vertelde ons dat het eigenlijk als een lolletje was begonnen dat jij opnames met je broertje ging doen tijdens de lockdown. Ja. Want ja, dat broertje was vooral nacht. Ik kan zo wat uitproberen, want jij was aan het schrijven voor Rebel. Maar dat... Want hoe oud is Amir? 11 jaar nu. Hij was 10 jaar toen hij draaide. Nee. Ja, hij speelt iemand van 12, 13, maar hij is maar groot voor zijn leeftijd. Is dit niet iets te heftig voor deze jongen? Maar hij is heel slim en hij was altijd geïnteresseerd in... Ja, je kan heel slim zijn, maar dan kunnen dingen nog te heftig zijn. Dat is waar, maar ik keek wel naar documenten. Als ik ben baseer op hoe dat ik was, 8, 9 jaar, ik keek al wel nog heftigere dienst dan dat. Ja, jouw vader nam jou wel mee toen je 6, 7 was, naar alle films die hij zag. Ja, ik heb veel Arnold Schwarzenegger films gezien aan 7 jaar en die waren behoorlijk. Total Recall van Paul Verhoeven, 6 jaar, nice. Serieus? Ja. Dus dat de tere kinderziel, daar had jouw vader niet van gehoord. Bah, ik weet niet, we vonden dat cool. maar hij wist wel veel van de geschiedenis en van wat er gebeurde in de actualiteit. Hij keek heel veel naar documentaires en reportages. En natuurlijk heeft hij een jaar lang getraind vooraleer dat we de rol hadden. Hij heeft mijn coach, eerst een acteercoach leren kennen, met wie dat hij echt leerde om te professionaliseren als acteur. En dat scenario echt door en door gelezen, heel veel vragen gesteld. Dus de tijd dat we dan die scènes gingen draaien, wel, die waren al zo hard verwerkt. En we hadden zo lang daarover gesproken dat het bijna een technische manier was. Want als we een scène deden die heftig lijkt in de film, op de set zelf, hij speelde die scène, maar als we kut riepen, dan was hij gewoon aan het lachen, aan het spelen. Dus kinderen kunnen nog meer dan volwassenen echt een verschil maken. Het is vaak de Bloem Nazabal die de moeder speelde. Zij was nog in de zone en sad en getraumatiseerd. Nee. Maar de ander was overal aan het spelen en aan het lachen. Ja. En jouw vader vertelde dat hij na een paar draaidagen dan ook weer naar school moest en uiteindelijk de beste cijfers had. Ja, hij is de beste van de klas. Ja, dus, enorm slim. Hè? Ja. Een slim gastje. Ja. Goed, het is bijna 7:30, dus dat betekent dat we naar het nieuws gaan. En het wordt gelezen door Ismael de Bruin. NPO Radio 1. De traditionele vreugdevuren op de stranden van Scheveningen en Duindorp kunnen de komende jaarwisseling waarschijnlijk doorgaan. Burgemeester Van Zanen van Den Haag heeft een evenementenvergunning afgegeven. Wel moeten de organisaties nog een aantal natuurvergunningen verkrijgen. Het kabinet gaat de grens voor huurprijsbescherming verhogen. Die geldt nu alleen voor sociale huurwoningen tot zo'n €760. Maar straks ook op de vrije markt voor huurhuizen tot ongeveer €1000. Met de huurprijsbescherming kan via een puntensysteem worden bepaald of een huurhuis te duur is. Schiphol schrapt tot maart volgend jaar duizenden vluchten. Buiten de vakantieweken gaat het om 46.000 reizigers minder. Dat is 13% minder dan voor corona. De luchthaven kampt al maanden met lange wachtrijen vanwege een personeelstekort. En de opkomst voor een vaccinatie tegen apenpokken valt tegen, dat zegt minister Kuipers van Volksgezondheid. De snelle daling van het aantal besmettingen speelt waarschijnlijk een rol bij de lage opkomst, denkt het RIVM. Kunststof. Adil en Bilal zijn te gast en we spreken over hun nieuwste film die volgende week in première gaat in Nederland en België. Rebel geheten. En nou, we hadden het tot nu toe over hoe die film is ontstaan, hoe die al 8 jaar geleden bij jullie opkwam. Op heel persoonlijke ervaringen. Jongens uit de buurt die naar Syrië vertrokken. En jullie waren ontzettend benieuwd van wat beweegt ze. Waarom zijn ze vertrokken? Heel veel research gedaan, veel mensen gesproken. En de gruwelijke scènes die we zien vanuit Syrië. Martelingen, het gevaar. Die worden afgewisseld met die situatie in Brussel. De moeder, het jonge zoontje dat geronseld wordt, het broertje. Maar er is ook muziek. En je denkt even van, wat zullen we nou beleven? Hij barst in zingen uit. Maar op de een of andere manier klopt het. Hoe zijn jullie daartoe gekomen om er muziek in te verwerken? Bij het oorspronkelijke concept eigenlijk zochten we een manier om dat complex verhaal en met alle nuances, en die toch wel vrij hard was, we zochten een manier om dat op een toegankelijke manier te vertellen en te brengen aan een breed publiek. En muziek leek ons het beste, want we zijn opgegroeid in die Arabische moslimcultuur waar dat muziek, instrumenten, dans heel belangrijk is. En de Arabische poëzie is eigenlijk voor ons de prachtigste poëzie dat er is. En we wilden onze versie van een 1001 nachten verhaal vertellen. Zo onze Arabian Nights met onze versie van een Scheherazade die het verhaal zal vertellen met de verschillende chapters enzovoort. En het publiek meesleept naar de avontuur om een hogere vorm van expressie te kunnen bereiken. En Isis was tegen muziek en dans en vrouwelijke zangstem en al die dingen en al die instrumenten. Dus als je een pamflet gaat doen tegen Isis, is een musical precies wel de beste genre. Als tegenhanger. Ja, voilà, ja. Absoluut. Ja, het is, ik vond het echt prachtig. We kunnen even luisteren. All right. Viens manger, pas garder des infos. Des enfoirés de guignols bien payés. Tu peux t'annoncer à l'intro. Cousin, rajoute un peu, peut-être que je vais aimer. Je retire tout ce que j'ai dit. Pourquoi je vois autant de masques oxygénés, des mamans suffoquant sur le trottoir, petits couchés par terre sans vie dans la mêlée. Putain de merde, je suis trop gêné. J'ai envie de prendre la bécane et aller tirer. Personne ne bouge, je suis sidéré. Putain, ça fume de partout. J'ai l'impression que ma grillade va cramer avec. Je suis dans le champ de la bataille, à 3222 km. Le gouvernement ne fait rien, à part attention à nos chômeurs. Casser les couilles à nos chauffeurs, mais envoyer des tsa, ils veulent pas faire. Bachar le maudit, même Voldemort t'applaudit. Tu es des enfants, ça c'est ton goji. Putain, là tu me fais remonter ma folie. Y'a encore plus d'anges dans le ciel qui protègent la goutte de ces mecs créants. Mec, j'écris, ferme ta gueule, écoute les paroles de ce mec réel. Du gaz, tu respires plus, arrive Itaz. Ils sont connus pour des tueries de masse. Le même système que la police de chez nous. On peut même plus prier à nos 13. On se fait contrôler depuis nos 13 ans. Tu m'étonnes qu'on fume depuis nos 13 ans. Prendre les armes, abandonner ceux qui me sont chers. Maman, désolé, je pars quand le soleil se lève. Berceuse, sors de ma tête. Les paroles de Dieu passent avant. Les paroles de Dieu passent avant. Ja, we horen dus Abu Bakr. Ja. Die ook kan rappen, horen we hier. Maar hij heeft ook zelf de teksten geschreven. Ja, inderdaad. De muziek hadden we al op voorhand. Ook tijdens de lockdown gemaakt door Hannes de Maaier, onze composer. Jullie vaste componist. Met wie jullie al heel lang samenwerken, toch? Ja, al een tijdje. En dan hadden we die muziek gestuurd naar Abu Bakr. Uitgelegd wat de sequentie was. Wat de inhoud was van eigenlijk wat we wilden dat hij vertelde. En zo is hij gekomen met een heel sterke en heel persoonlijke tekst. Ja, want wat hoorden we hier net? Wel, hij vertelt eigenlijk de redenen waarom dat hij vertrekt en waarom dat zoveel jongeren hebben besloten om te vertrekken naar Syrië. Vooral die van 2012 en 2013. En voor veel jongeren het moment dat de gasaanval van Ghouta gebeurde, dat zogezegd de rode lijn was, de rode lijn van Obama, die overschreden werd. Wel, het Westen ging eigenlijk Assad bombarderen, ging echt een interventie doen. Mm-hmm. En ze hebben gekozen het niet te doen. Terwijl ze nogthans altijd gezegd hadden, van eens dat die rode lijn overschreden wordt, in dit geval waren 1400 mensen gestorven in één gasaanval, dat ze iets gingen doen. De wereld deed niets. En voor heel veel jongeren was dat eigenlijk een signaal om te vertrekken. Was dat het start zijn? Voilà. Als de wereld niks doet, dan zullen wij wel iets gaan doen om het volk te beschermen. Zeg je hiermee eigenlijk ook dat jullie erachter zijn gekomen waarom ze zijn gegaan, die jongens? Dat je het je kunt voorstellen? Ja, we proberen wel, en vooral in deze film, toch ook wel die empathie en de redenen erachter te zoeken. En dus dat was wel belangrijk voor ons om te begrijpen waarom dat zo was. Mm-hmm. En dat, als publiek de film ziet, wel ook dat die profielen, want meestal zie je zwart op wit, is geradicaliseerd, jihadist en is vertrokken. Maar en vanaf dat moment doodeng. Terwijl jullie van Kamel een jongen maken waar je nog mee kunt leven. Ja. Al was het alleen maar omdat hij bijvoorbeeld op een gegeven moment ook een bruid krijgt die hij goed behandelt. Van ga mij in het bed liggen, ik ga op de grond liggen, hij raakt er niet aan. Dat zijn natuurlijk allemaal overwegingen die jullie hebben moeten maken. Ja, natuurlijk. Er waren wel veel mensen die echt geradicaliseerd waren. Die echt al monsters waren voordat ze vertrokken zijn. Maar dat was niet bij iedereen het geval. Ik denk dat we wel in de film alle mogelijke profielen tonen. Het profiel van Kamal natuurlijk. Want veel jongeren waren zo. Die zijn gewoon vertrokken. Zoals zoveel mensen van België, Nederland, UK nu vertrekken naar Oekraïne. Om daar de bevolking te gaan beschermen. Dat idee. En de heldhaftigheid, dat is wat ze willen doen. En dan sommigen geraken in die chaos en worden of radicaliseren daar ter plaatse of worden deel van die hele gevaarlijke terreurgroepering waar ze niet meer van kunnen wegvluchten, anders zet je dood. En we tonen dan ook wel degenen die echt wel monsters zijn die als die terug zouden komen naar Europa of België aanslagen gaan plegen. Dat is er ook natuurlijk. Ja. Die zitten er volop in. Hoe ingewikkeld was het om die geweldscènes, die op dit moment ook gewoon gaande zijn en die natuurlijk heel erg aan de hand waren in de tijd ook in Syrië, maar nog steeds actueel zijn, om daar toch entertainment van te maken? Want het is een film waarvan je wilt dat er zoveel mogelijk mensen naartoe komen. Ja. En er is dus muziek. Hoe ingewikkeld is dat? Ja, kijk naar Bilal, maar Bilal kijkt naar... Dit is de ingewikkelde vraag. Maar dat is eigenlijk wat de definitie is van cinema voor ons. Hè. Het is uiteindelijk nog altijd een werk die je doet, een kunstwerk die je doet, dat je voor een zo groot mogelijk publiek beschikbaar wilt maken. En voor mij, als je kijkt naar Platoon of Born on the 4th of July, dat zijn entertainende films. Die films zijn gemaakt, zijn heel vakkundig gemaakt, zijn Hollywood films met alle Hollywood technieken. Maar ze vertellen wel iets heel belangrijks. En ze tonen een schrijnende situatie. En het zijn al twee in dit geval anti-oorlogfilms. Als ik kijk naar Saving Private Ryan van Steven Spielberg. Ja, we hebben heel veel documentaires over de Tweede Wereldoorlog gezien. Maar het is toch wel die film die u het gevoel geeft van Oké, zo was het wel precies. En het is wel heel heftig. En het is wel de rauwheid en de horror van oorlog komt ineens heel duidelijk. En door personages te hebben met empathie, die je dan, je volgt die dan. En het is alsof dat je met hen bent in die situatie. En dat is waarom dat bij ons ja, je hebt die oorlogsscènes, maar we zijn altijd dicht bij die personages. Mm-hmm. Omdat je gewoon zo dicht mogelijk bij hun ervaring wilt zijn. En wij geloven dat je op die manier een publiek kunt meeslepen in dat verhaal. Ja. En veel meer bijleren. Tegelijkertijd was het dus heel belangrijk om het zo realistisch mogelijk te laten zien. Ja. Wat is de missie? Wie willen jullie deze film tonen? Iedereen. Iedereen, ja. Dat snap ik. Dat is een vraag die we veel krijgen, maar onze bedoeling is om zo breed mogelijk te gaan. Dat is een verhaal die ons toch heel veel mensen raken. Het is misschien heel persoonlijk voor ons, maar ook eigenlijk heel persoonlijk voor iedereen die, mm-hmm. Die daarmee te maken heeft. De islamistische staat heeft de wereld geraakt. En ik denk dat de bedoeling is om iedereen te... Ja. En vooral jongeren natuurlijk, hè, want we willen wel dat... Ja, precies, want daar richt je toch mee. Want je had het verhaal ook kunnen vertellen vanuit de moeder bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dat ja. hebben jullie niet gedaan. We hebben en de moeder en de twee zonen verteld. Dus maar we wilden wel. De hoofdrol ligt toch bij Kamel. Ja, want hij is de katalysator van het verhaal. Mm-hmm. Het verhaal van de moeder start pas wanneer hij eigenlijk vertrekt. Dus dat is daarom dat hij centraal staat. En we willen wel voor zorgen dat de jongeren die film kunnen zien. En om te begrijpen wat er die periode gebeurd is. Want het is een historische film. Mm-hmm. En het is iets dat gebeurd is in dat decennium. Beginnend in 2012. En dat is nog nooit eerder gebeurd. En we hopen wel dat jongeren naar die film kunnen zien en lessen daaruit kunnen trekken, zodat het natuurlijk niet in de toekomst gebeurt. Ja. Hoe reageren jongeren? Heb je samen met hun in een zaal gezeten, Bilal? Ja, ik heb wel gezien wat ze reageren. Het is heel emotioneel naar de film. Je voelt ook dat ze willen praten met elkaar. Ze willen echt zo daar... Ze zijn in shock. En die vragen best al aan hun vrienden. Je moet die film zien, want we moeten daarover kunnen praten. En dan is de missie geslaagd. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Adil, je had het net over een aantal grootmeesters, andere filmmakers. Je was 6, 7 toen je met je vader naar de bioscoop werd meegenomen. Je was een jaar of 12 toen je al 600 tot 700 VHS-banden in je kamer had opgestapeld, vertelde je vader ons. Ik weet niet of dat het zoveel was, maar wel veel. Nou, het waren er heel veel, zei hij. Maar jij bent echt vanaf moment, één... was jij overtuigd van, ik ga film maken worden? Ja. Ja, niks anders dan dat. Dan dat. Ja. Het is film voor, film na, altijd en nog steeds. Ja, voor mij dat leek gewoon de coolste job die er is. Elk interesse die ik had, was altijd door een film. Als ik iets wou te maken hebben met ruimtevaart, of ik was geïnteresseerd in dinosaurussen en dergelijke, dat was altijd door een film, door Jurassic Park of Apollo 13. Dus die genre leek echt zo de graafste genre, want je kon alle mogelijke genres aanpakken. Je kon in verschillende werelden terechtkomen. En dat is wat iedereen van droomt. Hè. Dat is zo Hollywood en al die sterren. En daar misschien ooit deel van te kunnen zijn en films te maken met die sterren. Dat is als je klein bent, dat is naar waar je opkijkt. En jij had daar ook een behoorlijk vertrouwen in, dat je dat zou lukken. Ja. Mijn moeder ook, Leila Ahmed, die was ook... Ja, die had een irrationele zekerheid dat het ging gebeuren. Want dat is gewoon... Ik zag een Insta-post van je. Je moeder is overleden in 2014. Ja. Zij heeft dus niet meegemaakt hoe succesvol jullie werden. Maar ze vertelde aan iedereen dat jij regisseur in Hollywood zou worden. Ja, dus zij wist het. Zij had het al gezien. Ja. Dus, maar dat is, ja, dat is... Ik vergelijk het met mensen die willen voetballen. Jongere kinderen die willen voetballen, dromen ook van Cristiano of Lionel. En willen bij de Champions League gaan of WK winnen. Wel, dat is hetzelfde, hè? De WK of de Champions League van film is Hollywood. Had jij dezelfde dromen, Bilal? Bij mij is dat iets later gekomen. Ja, dat dacht ik al. Ja, dat was... maar wel op dezelfde manier als dat deel dat ik... Als ik Indiana Jones zag, dat ik in één keer archeoloog wou worden. Of bij Apollo 13, dat was het zelf met Jurassic Park. Dan was ik ook in dinosaurus. Maar het is pas bij mij die klik is gekomen wanneer ik film La Haine heb gezien. Dat is een Franse film van Mathieu Kassovitz. En dat gaat over de banlieues in Parijs. En dat wereld, ja, ik ken dat wel, want een van de hoofdpersonages was ook een Marokkaan, was uitgebracht in 1995. En ik zag dat en ik dacht van, mei, dat is... Ja, dat ben ik. Dat ben ik, dat is mijn wereld. En dan ben ik mij beginnen opzoeken, hè, van wat is dat een film? En heb ik gezien behind the scenes en heb ik begrepen, ah, dat is de regisseur. Ja. Dat is hetgeen dat ik wil worden. Ja. Dat was dus een iets ander uitgangspunt. Omdat jij de herkenning zag. Ik zag de herkenning omdat het een film was die heel, ja, toch wel mijn Hollywoodiaanse taal werd verteld. Dat ook die slickness heeft en dezelfde beeldtaal van Hollywood had. En dat is hetgeen dat mij zoiets... Dat iets, ja, ik had door van, maar wauw, ik kan dat ook wel doen. Dus, en toen troffen jullie elkaar en kwamen jullie samen in Hollywood terecht. Ik zei het al, het is een soort sprookje. Het is toch een onwaarschijnlijk avontuur dat je daar met Will Smith op de set staat. Bevriend met hem raakt. Edil, wij spraken jouw vader en die zei... Door Edil heb ik dingen gezien waar ik nooit van mijn leven van had durven dromen. Naar Amerika gaan, uitgenodigd worden door Will Smith om bij hem thuis te eten. Bevriend worden met hem en zijn familie. Ik heb sterren en alle grote filmstudio's van heel dichtbij gezien. Maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor hem, ook voor jullie. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Tot zijn we daar. Ja. En dan is daar Batgirl. Ja, ja, ja. Dat is ook de zot. De eerste grote teleurstelling. Ja, ja. Maar voor de teleurstelling was het ook wel zot, hè. We waren daar Batman, Michael Keaton, zo, oh shit. Brendan Fraser, J.K. Simmons. Ja, ja. Maar leg dit even uit, want het is een ontzettend verhaal. In de zomer stond een heleboel op zijn kop, omdat dat allemaal niet... Jullie hebben dus die film gewoon gemaakt. Voor hoeveel was het? 90 miljoen of Welk 32 miljoen, maar dat is nog altijd nou heel ja, veel. Krankzinnig veel geld. Die film is af en is vernietigd. Ja, ja, de film was niet af ook niet. De film was gedraaid, maar er was nog heel veel werk aan. Dat was enkel de eerste versie die we gedaan hadden. Dus we waren nog volop bezig met montage. En er moest nog, maar dat was nog een lange weg eigenlijk. Maar ja, was nog geen VFX, we hadden nog geen... Oké, alles was gedraaid. Ja, alles tot was zover. Gedraaid. Ja, ja. De film was ook scènes die misten. Dus het was ja, toch nog niet echt af. En reshoots en zo. Maar de film was wel... De hoofdshoot was gedaan. De hoofdshoot was gedraaid, ja. En toen ging het fout. Ja, dus moet je aan Warner Bros. Vragen. Ja, dat was een shock. Nee. Het is wel filmgeschiedenis dat we geschreven hebben. Ja, ja. Nou ja, zonder zo, te weten. Ja. Dat is ook wel weer bijzonder hoe je daar ook weer een verhaal van kan maken en de voorpagina's haalt, toch? Ja, ja, dat is wel waar. We dachten niet dat we alweer een unicum gingen doen. Maar hoe zijn jullie, ik bedoel, hoe verwerk je zoiets, Bilal? Ja, maar in het begin is dat een shock en is dat, zo, is dat echt, gebeurt dat echt. Dus je moet dat even goed begrijpen wat er aan het gebeuren is. En ja, dat is wel die directe teleurstelling, emotioneel. Maar het was een jaar werk of zo, toch? Het was een jaar werk en ja, het was een jaar werk. Het is ook iets dat je totaal, maar echt totaal niet verwacht. Maar we hebben gezien, we hebben enorm... Want is in een paar zinnen uit te leggen wat er nou, waar het nou misging? Warner Bros. Ja, wel, het ding is dat Discovery heeft Warner Brothers overgekocht. Dus dat was een nieuw management en ze hebben een volledige nieuwe strategie aangepakt. Batgirl was gemaakt voor HBO Max, dat was meer een streamingfilm, maar ze wilden dat niet meer doen. Ze wilden enkel Hollywood films uitbrengen in de cinema. Dus dat betekende dat natuurlijk de film groter moet zijn en meer moet financieel, meer geld moet ingestoken worden om die scènes groter te maken voor het grote scherm. Dat ze hadden eerder zoiets van, ja, het is beter om daar niet meer geld in te steken, omdat er ook zo de tax rebate was en dat is eigenlijk de hoofdreden. Dus door de film af te schrijven kregen ze veel taxen terug en dat is eigenlijk een financiële beslissing die ze hebben genomen. De wereld is gek gewoon. Het is toch een ongelofelijke geschiedenis. Ja, zo ongezien. Ongezien op dat niveau. Ja, waanzinnig. Maar... Ja. Hoe verwerk jij zoiets? In het begin is dat... Het is ook interessant, puur als filmstudent interessant om te analyseren. Want toen ik dat nieuws hoorde, dan... Ja, ik ben direct ook gaan zoeken. Is er ooit een precedent? Is dat ooit gebeurd? Nee. dat is wel speciaal. Het is spijtig voor de mensen die eraan betrokken zijn. Hè? De acteurs en de crew, want die hebben het beste van zichzelf gegeven. En vooral voor de fans ook. Ja, de fans natuurlijk. Hè? Ja, iedereen die zat te wachten op Batgirl. Ja, het is wel... Ja, het is, eigenlijk, de fans moeten beslissen of dat een film goed is of niet. En ze krijgen de kans niet. Hè? Dus gelukkig... Ja, zo kan je het ook. Ja. Als er speciale, mooie verhalen zijn, dan moeten we bij jullie zijn. Voilà. Ik wilde heel graag Oem nog even laten. Ja, super. Toch? Dat is zo mooi. Ja, uit de Rebel. Ja, inderdaad. Komt die te laat naar het Mooi is dat, toch? En wie is Oem? Oem is een Marokkaanse zangeres van Casablanca. En toevallig hebben we haar ontdekt. Ik was eigenlijk op mijn Spotify aan het luisteren. En dan heeft hij random een liedje van haar gekozen. En ik dacht, oh cool, dat is de stem die we nodig hebben voor de film. En dan haar gecontacteerd en voilà. En dan is het alweer geregeld. Ja. Ja. Ja. Hoe ziet jullie leven er verder eigenlijk uit? Heel saai. Ik bedoel, zijn er liefdes, kinderen? Well, Adil is net getrouwd. Voilà, ik ben getrouwd. Oh ja, dat zag ik op je stijl. Ja. Voilà. Ja. Een hele knappe lady. Ja, inderdaad, een journaliste. Wat? Een journaliste. Een journaliste. Ja, ja. Want is dit leven... Ik bedoel, als je leeft voor de film van Hollywood naar hier... en trouwens altijd wel gelijk naar huis, hè, en dan daar lekker eten... Ja. Als jullie weer in Brussel zijn... Ja. Past daar dan een ander leven naast? Bilal, jij bent nog niet getrouwd. Nee, ik ben getrouwd met mijn films. dat is mijn situatie. Nee, maar dat klopt wel. Ik ben echt 100% van de tijd ben altijd bezig met film. Dus en dan hoop ik dat ik de tijd heb om af en toe te sporten en gezond te eten en wat rust te hebben. Maar dat is wel 90% vooral bezig met films. We hebben heel veel projecten in ontwikkeling, dus is altijd wel iets waaraan gewerkt moet worden. Want hoe ziet de toekomst eruit? Waar zitten jullie nu middenin bijvoorbeeld? Momenteel is er niet echt iets op de planning of concreet. We zijn wel bezig met bijvoorbeeld Patser 2 te ontwikkelen. Ja. De drugsoorlog hier. Drugsoorlog in Nederland en België. Is sinds Patser, de eerste, alleen maar nog zotter is geworden. Oh ja, inderdaad. Ja. Ja. En vanuit Hollywood is er niks concreet. Dus, maar het kan zijn dat alles kan gebeuren. Dus we kunnen een keer bellen en dan moeten we vertrekken. En hoe voelt dat? Ik bedoel, dat kan dus elk moment gebeuren. Hoe is dat? Oh, dat is wel cool. dat nog kan, want voor hetzelfde geld, niemand belt. En dan is wat zeggen dat het gedaan is. Want hoe belangrijk is Hollywood voor jullie? Het is wel essentieel. Omdat in Hollywood kunnen de grote actiefilms maken. We kunnen een science fiction film maken. Dus je hebt wel alle middelen van de wereld om grote scènes te draaien. Natuurlijk. Wel waar jullie liefde ligt. Ja, maar tegelijkertijd hebben we ook onze creatieve vrijheid. Is ook enorm belangrijk. En daarom dat we ook graag kleinere films maken. Of films in Europa, in België, in Nederland. Daarom dat Rebel wel iets is dat ook heel belangrijk is voor ons om te maken. En die afwisseling is... is iets dat we willen blijven doen. We zouden niet enkel Hollywoodfilms blijven maken. Het moet echt die afwisseling zijn. Ja? Die vinden jullie allebei belangrijk? Ja, dat is belangrijk. Het is goed om de techniek te leren in Hollywood. En dan in Europa om risico's te nemen met kleinere projecten. Maar toch wel gedurfde thema's of gedurfde filmtechniek of manier van vertellen. Gedurfd is het zeker, ja. Wat heeft Bilal wat jij ontbeert? Ontbeert? Wat jij ontbreekt? Perfectionisme. Zo echt heel, heel, heel perfectionistisch. Waar jij denkt, oké, nou is het wel goed. Hetzelfde perfectionisme, het is goed genoeg geweest. En wat heeft Adil wat jij ontbeert? Doorzettingsvermogen en vooral... Maar dat is een... Ja, door... Hij gaat dan door. Op het moment dat ik het niet zie zitten... Eigenlijk verder. Blijf verder gaan. Laten we nu een stap move on. En ook, Adil is ook wel vooral degene die met het scenario bezig is. En dat is ook echt een sterkte van hem. Ja. En wat is jouw kracht? Mijn kracht? Je moet het niet aan mij vragen. Dat is blijven gaan tot het goed is. Terwijl ik ga meestal zo, het is goed genoeg en het is nog niet goed genoeg. Wat gaan jullie op de tegel schrijven? Ieder een eigen tegel of samen één? Maar misschien samen één. Ik ga maar een tekening. Ik kan heel goed tekenen. Oh, kan je... Kijk. Ja. Wat gaan we... Maak je ook storyboard? Eén tegel of twee tegels? Nee, één tegel. En jij tekent, want hij kan goed tekenen. Kan niet tekenen. En dan doe jij het scenario. Ja, ik zal je gewoon een tekening doen. Maar maak je ook storyboards dan, Bilal? Soms, ja. Ja, ik ben toch wel heel visueel. Ingesteld. Toch wel veel bezig met de storyboards en met de camera. Ja. En Hannes vertelde ons ook nog... Als ze bij me langskomen in mijn muziekstudio... dan komt er altijd een bak energie binnen. Ze zijn allebei wel heftig. Maar misschien Adele iets meer. Ja, maar ik ga ook meer bij Hannes. En Hannes is gewoon zo lief. Hij ligt een sunshine. Ja, dat hoorde ik, ja. Een hele lieve Vlaming. Dat is zo lieve jongen. Ja, waardoor dat je nog zotter wordt. Ik wil echt zo nog meer chaos veroorzaken, maar hij blijft steady. Dus ik dacht, allee, er is niks dat hem zo van zijn stabiliteit kan doen afwijken. En die bak energie, nou, dat heb ik ook ervaren. En wat voor tekening ben je nu aan het maken, Bilal? Een tekening van ons eigenlijk. Van jullie samen? Ja. En wat ga jij er dan bij schrijven? Ik ga een mooie handtekening bij. Nee, kom op. Een lijfspreuk of een levensmotto. Oké, ik ga een quote doen. En weet je welke dan? Ja. Zeg het maar. We ride together, we die together. Echt waar? Ah, ja. Zo ver gaat het? Ja, Bad Boys for Life. Hè. Je hebt gewoon je broer gevonden. Absoluut. Soul Brother. Je kan echt mooi tekenen. Ja, nee, Milo. Ik ben echt, nee, echt niet. Het is radio, hè? We kunnen iedereen heel lief van jou, alles wijs maken. Het probleem is, ik kan niet gommen of niet. Hè. Dus, nee, ja, maar dat kan niet. Fouten zijn er, het is een watervaste filtstift. Ja, de een heeft krullen en de andere een mutsje. Dat is ongeveer wat het is. Nice. Dat is het, ja. Ik vind hem heel mooi. Wat zijn die ogen? Jongens, ik ben heel benieuwd hoe de film gaat vallen hier in Nederland en in België. En of dat nog verschil zal maken, hoe die in België wordt ontvangen en hier in Nederland. Wat denken jullie? Ik hoop dat iedereen massaal gaat kijken. Hè? Ja, dat hopen wij. Het is echt een cinemafilm. Het is echt een film voor de cinema. Ik ben heel benieuwd. Dank jullie beiden, Rebel dus. Vanaf volgende week in de Nederlandse en Belgische bioscopen. En zo dadelijk op deze zender, 5 dagen. Waldy van Genen, de bus staat geparkeerd deze hele week al in Haarijn, vlak bij Utrecht. Mooie avond en we zijn er maandag weer. Dank u. Dank heren en de groeten aan Will Smith. Morgen is er Mangiare. Maandag zijn wij er weer met schrijver Inge Schilferoort. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Ben jij of ken jij iemand met de diagnose Parkinson? Het CADR in Leiden doet onderzoek naar een nieuw geneesmiddel bij patiënten met Parkinson. Kijk snel op ziektevanparkinson.nl voor meer info en draag bij aan een middel voor Parkinson. Meld je nu aan op ziektevanparkinson.nl. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. Het CADR zoekt ook gezonde mensen voor onderzoek naar geneesmiddelen. Voor deelname ontvang je een vergoeding. Doe iets goeds voor een ander. Meld je aan op proefpersoon.nl. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. Je wil je organisatie digitaal transformeren om in de toekomst relevant te blijven. Hoe pak je dat aan? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Ga naar kpmg.nl. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. KPMG helpt je. En dat is mensenwerk. Iets voor jou? Ga naar kpmg.nl. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1.